Wir alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Wir alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter! The landlord's daughter! Hei og hjertelig velkommen til den lokale irske puben her i Oslo, The Mouse and the Donkey. Velkommen til deg, Bjørte Kjøstheim, alias Gammelen. Tusen takk for det, Tore, alias Linse Jesus, eller Linseprinsen. Skål, hva det du drikker? I dag drikker jeg mørkt ale fra Nord-England. Jeg drikker Newcastle Brown, a pint actually. The landlord's daughter, the landlord's daughter. Ja. Få vekk den puben. Nå tar vi vekk puben. På denne tiden. Nei, ikke pub. Nei, ikke pub lenger. Nå vi tilbake igjen I studio. Men likevel, og like fullt, hjertelig velkommen til radioresepsjonen, som I gang denne fredags ettermiddag. Hei for det. Hei for det. Ha en fisefin dag, alle sammen. Steinar dessverre ikke med som oss I dag. Som dere merker kanskje allerede. Han dessverre ikke med oss I dag heller. Vi I ferd med å begynne å savne han, kanskje like mye som mange av dere, våre faste radioresepsjonslyttere. Vi har I dag vært ute iblant NRK-ansatte og hørt om de også savner Steinar. Vi har laget en reportasje, eller en enkete på det, og vi skal komme tilbake til det litt senere I sendingen. Ja, ellers så har vi jo... Ja da, det radioresepsjons one-liner-spalt I dag, som man trygt kan si verdens raskest voksende radiofenomen. Ja, absolutt. Det går altså ut på at man sender da inn små vitser, ja det banalt enkelt, sender inn små vitser, og så leser vi da, som programledere på radioen, de høyt, og så ler nasjonen samlet. Ja, og det oppstått en haug av one-liner-verksted rundt omkring I det langstrakte landet vårt, og vi har fått inn mange one-linere allerede. Hvis du sitter på en og ikke har sendt den inn, så raska på, send den til 1987 og bruk kodord resepsjon. Du misfornøyd med hvordan ditt one-liner-verksted blir behandlet? I den kommunen der du bor ta kontakt med de, eller snakk med domstolen I Haag okay. De kan ordne opp I sånne småting som det Du kan og eventuelt sende klagen inn til oss, så skal vi sende den videre til høyere makter Sa jeg domstolen I Haag? Du sa domstolen I Haag Jeg mente domstolen I Haag I Haag, selvfølgelig, det sånn skal det være, ja Beklager Vi skal ikke si så mye mer I denne omgang Bare send inn one-liner, så skal vi presentere de senere I sendingen Vi har selvfølgelig også noen lekkere slagere på platespilleren Her kommer det neste fra Gnarls Barkley Radioresepsjonen Gone Daddy Gone fra Gnarls Barkley Tore jo et forbilde for mange av P3s yngste lyttere Han har mange disipler der ute blant dere lyttere Og hvis de har gjort det samme som du gjorde I går Så har en hel haug av radioresepsjons yngste lyttere vært på fylla Hvor unge de unge lytterne du snakker om? Det høres ut som de så fryktelig unge Ja, det vi snakker om Det ikke sånn at de har bløte hodeskaller, så unge de ikke Nei, så unge de ikke, nei Men de liksom I slutten av tenårene kanskje Ja Akkurat, ja, hvis de har gjort det samme så de kanskje litt varme I toppen I dag For jeg var selvfølgelig ute og svingte meg Noen tradisjoner man bare nødt til å holde på så lenge man kan Og det en bra tradisjon Absolutt, en kjempetradisjon Var koselig ute I går, var sammen med gode venner Koste meg på Du har så mange gode venner, du Ja, fryktelig mange gode venner Dette bare svirebrødre og søstre, eller det ekte gode venner? Dette ekte gode venner, det var ikke nok bare en venn Men altså, en venn I hånden bedre enn ti på taket, hvis du skjønner Selvfølgelig Ikke sant? Ja, det skjønner jeg holdt du på til langt på natt? Nei, det ble ikke så grusomt lenge kan ikke, altså, Det jo ikke nyttårsaften hver eneste torsdag Det ikke sånn, man må ikke misforstå her Men det gikk over midnatten liksom ja, Så du har kontroll på ditt rusmisbruk? Det har jeg aldri sagt Nei Det har jeg aldri, og det kommer jeg heller aldri til å si For jeg vil ikke påstå noe så bombastisk som det Når man ute og fester og slår ut håret Så pleier det ofte skje morsomme ting Skjedde det noe spesielt I går? Nei, det skjedde ikke noe veldig morsomt. Det var en veldig vanlig tur på byen. Det eneste som jeg synes var litt morsomt, som har skjedd meg de siste 24 timene, var at da jeg var på vei til jobben i dag, så har jeg lagt merke til et fenomen som jeg synes var litt søtt, men samtidig rart. Og det at noen kvinner, spesielt julbente kvinner, de burde ikke gå i miniskjørt og støvletter. Fordi? Det så bare så fryktelig komisk ut. Jeg vet ikke om du har lagt merke til noe. Nei, jeg har ikke lagt merke til det, men er det kvinner i miniskjørt som der føttene vender innover? Nei, eller vender det, det altså at du, akkurat som du kan plassere en ball da, mellom benene, så skjønner. Ja. Da har man julbent. Du forstår hva julbent er. Ja. Jeg synes det bare ser fryktelig komisk ut, og jeg vet ikke om de er klar over det selv, så oppfordringen går da til julbente kvinner. Dere bør helst la være å gå i miniskjørt og støvletter. Og så miniskjørt i dag når det var såpass kaldt? Ja, jeg merker det. Det er jo et paradoks, alt sammen. Alt sammen, ja. Hva du har kjøpt? Nei, jeg kjøpte noe i det siste. Jeg kjøpte bare en halv kylling i går, da vi hadde vært ute og spilt squash. Det stemmer. For i går klarte Tore og jeg å spille squash sammen. Mm. Det vi fant ut i går, det at enkelte sånne helseforetak, de opererer med en pris før klokken tre, og en annen pris etter klokken tre. Svært kynisk. Veldig kynisk. Og i går så måtte vi betale uhorvelig masse hundrelapper for å få spille en time squash. Mm. Men vi ble jo veldig freshe og friske og gode i lungene og i kondisene og sånn etterpå. Veldig god i lungen, freshe i fase. Du har bare en lunge, du. Det ble god i det. Jeg har gitt bort den andre til familien. Ellers må jeg bare si at i går så jeg Urix med Bjørn Hansen. Tusen takk, det er et av mine... Det er såpass. Et av mine favorittprogrammer, og i går hadde han faktisk en reportasje om Borat. Neida! Og filmen hans. Er det sant? Mm. Men ja, det er utenriksstoff det da, for så vidt. Det er utenriksstoff, og de hadde vært i Kazakhstan, og der var det noen, en fugledressør. En fugledressør? Ja, som mente at de burde utlyse, eller de burde drepe Borat. Og så var det en av disse som jobbet litt høyere oppe i systemet som mente at det i Kazakhstan... I fulle dressørsystemet? Nei, mer i regjeringen og sånn. Ok, så de hadde en sak hvor de snakket om Borat i Kazakhstan, så snakket de med en fulle dressør og en høyt oppe i regjeringen. Yes. Fugledressøren tror jeg representerte mannen i gata. Han er mannen, det er mye fugledressører i Kazakhstan. Ja, absolutt. Kanskje det burde være neste karakteren til han morsomme briten. En fugledressør fra Kazakhstan. Aha. Ja, god idé. Og så snakket de med en høyere oppe i regjeringen, i ministeriet, og han sa at nei, de hadde ikke for vane å drepe folk som drev jøen med folk fra Kazakhstan. Akkurat. Det er veldig, veldig mange rundt omkring i verden som driver jøen og Hasselas, med folk fra Kazakhstan. Og Kazakhstan, landet i seg selv. Nå har det vært mye spennende å fortelle de siste 24 timene. Da. Jeg tror vi skal bare gi oss. Ja, så kanskje vi skal gjøre det. Du har bare en fin, fin sang. Det gjør vi. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Only a Fool fra Marit Larsen. Nå skal det handle om Steinar Sagen. Det skal det gjøre. Din eldste bror. Mhm. Han er i militærøvelse, repøvelse. Ja, han er vel i en årlig repetisjonsøvelse for heimevernet, vil jeg vel si er det korrekte. Mm. Mm. Han er rett og slett ute og skyter i skog og mark. Ja da, han trener på nærkamp, på fjernkamp, på action og krig. Ja. Ja da. Han har ikke vært med oss hele denne uken her, men han er forhåpentligvis, hvis han ikke blir drept i løpet av helgen, mm. Så er han med oss førstkommende mandag. Det gleder vi oss til. Jeg savner han. Ja, ja. Men vi har hatt det fint også, selv om han har vært borte. Det har vært litt annerledes. Jeg kan liksom ikke klage, men ja. Sånn er det bare. Vi har vært rundt omkring på NRK-bygget her på Marienlyst og snakket med folk og hørt om de savner Steinar. Det er klart at jeg savner Steinar, det gjør jeg. Han er jo en ordentlig god gutt, det er han. Ja, selv så jobber jeg her i platearkivet, og Steinar liker jo all slags musikk. Han har veldig allsidig sin smak. Han liker jo rock, han liker hardrock, og Steinar liker også rockeballader, softrock og vestkustrock. Så skal vi se, jeg står på skjermen, Steinar er ansatt nummer 16-53. Ja, jeg kan si at Steinar har jo lånt alt i alt, så ja, siden han startet her, så har han lånt 3224 plater her i arkivet. Ja, så det har han, så er det klart at han er glad i musikk. Ja, ja du kan jo, når du snakker med han, så kan du jo kanskje be han levere platene tilbake her i arkivet. Det er jo ikke meningen at han skal beholde platene, du vet. Det er jo en sånn låneordning da, kan du si. Så det blir kult når han kommer tilbake igjen. Jeg gleder meg til det. Nå føles det litt som, nesten som han er død. Eller at han er dødssyk, og så dør han. Ja. Eller at han... Eller føles litt sånn som at han kanskje har blitt hardt skadd i en bilulykke, og så ligger han med store smerter på sykehuset. Og så dør han nesten, og så kvikner han kanskje litt til, og så tror alle at han overlever, men så dør han. Ja. Sånn føles det nå, føler jeg. Ja, altså det er klart jeg savner han. Og jeg er først og fremst redd for at han skal få smaken på det militære, da. Hørt om flere tjukkasser som ikke klarer overgangen til det sivile igjen, og som kanskje verver seg, kanskje drar til Libanon, er der noen år, lærer liksom the hard way, dreper og holder på der nede, starter kanskje en liten utbrytertropp, deserterer fra norske styrker, hva vet jeg, dreper, kanskje voldtar sivile, lever av, liksom, av det de finner i høylandet, jakter, myrder, drikker, sprit, starter kanskje illegal våpenhandel. Og så begynner kanskje internasjonale myndigheter da å jakte på de, og det blir skuddpremie, og de må rømme, og han, kanskje de av... Ja, jeg har jo en mye lettere jobb når han Steinar er borte. Det har jeg jo, det må jeg bare innrømme. Ja, jeg jobber jo her på NRK-kjøkkenet, og jeg smører jo Steinar sin lunsj hver eneste dag, det gjør jeg. Så, ja, vi har jo en bra kjemi da, jeg føler jo det. Han spiser jo hver eneste dag, så spiser han jo horn med ost og skinke og litt grann piffikrydder på. Og så koser han seg jo gjerne da med et stykke napoleonskake etterpå, og så 2-3 fleskepannekaker, og så drikker han gjerne et glass spekk ved siden av. Ja, da. Aldri truffet han sånn feis til feis, er du gal? Men at, ja, en bra kjemi der, det har vi! Jeg kan bare få starte den maskinen her nå. Alene i jungelen, der sitter han på huk og spiser insekter, da, utenfor en liten sånn leirhytte, befengt av malaria og spedalskhet, og til slutt så rotner han jo bare vekk og glemmer seg alle, bare en glemt lovløs leiemorder dev, og det er sånne ting som heimevernet kan gjøre med det. Han Steinar, ja. Ja, han synger jo bra da. Han har en bra stemme. Ja da, ja da. Og så var det jo ganske spennende når han samarbeidet med han der Tom Pacheco og han Rick Danko. Men han synger med Jørn Hol, det synes jeg er drit altså. Ja da, så jeg liker jo best om han er alene. Det gjør jeg, det liker jeg. Da synes... Hæ? Og er det der du er, ja? Jeg hadde på meg headset, jeg. Sorry. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Suser av gårde med Delillos, og før det så hørte vi Fugila med Fugees. Nå venter jeg bare på en ting, og det er en kjenningsmelodi. Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til Radioresepsjonens one-line-spalte. Takk for det. Vi har fått... Vi ser litt grann. Ja. Hva venter du i vignetten? Er ferdig, skjønner du, før vi begynner spalten. Ja, det er en regel her i resepsjonen at vi skal vise kjenningsmelodiene våre respekt. Ikke sant? Og det gjorde du ikke nå. Beklager. Vær så god, fortell det du skulle takk. Si. Ja, jo, vi har fått utrolig mange one-linere. Tusen takk skal dere ha. Det er fremdeles mulighet å få dem med hvis du sender inn en god one-liner til 1987 og bruker kodord resepsjon. Skal vi bare gå rett på Tore? Vet du hva? Jeg synes vi bare skal begynne med en eneste gang, ja. Vær så god. Skal jeg begynne? Ja. Det er en som heter Per Frode som har sendt inn en one-liner. Hei, Per Frode. Hei, Per Frode. Han skriver som følger. Hvilket dyr er det beste til å spille fotball? Jeg har ikke peiling. Mini Jakobsen. Mini Jakobsen. Mini Jakobsen er det beste til å spille fotball. Veldig, veldig bra. Veldig bra kreativitet her. Får man 12 måneder om man stjeler en kalender? Neida, det skal jo ikke være mulig det. Nei, det er visst tydeligvis mulig. Hilsen av anonym. Da skal jeg ta en altså. Ja. Det er Bjørn Robert fra Son som har sendt en tekstmelding. Hei Bjørn Robert fra Son. Hvorfor ville ikke Drillo kjøpe huset? Ah, ikke peiling. Fordi Åge har eide. Ja, nydelig. Og så er det Ladyboy Leif. Hei Ladyboy Leif. Han har skrevet inn følgende. Where do the butcher go for a swim? Jeg aner ikke, I have not the slightest idea. Liverpool. Liverpool. Jeg skal ta en. Jeg vil bare fortelle at Kragerøs one-liner-verste har fryktelig jobbet veldig hardt siden forrige uke. Jeg skal ta en fra dem, selv om den er litt rann. Jeg vil ikke si tynn. Ok, men du er begeistret likevel. Så klart. Ja. Kragerø one-liner-verkstedet skriver som følger. Har du hørt om broren til Che Guevara? Nei. Han het Che Gui Postkassa. den var tynn. Den er ganske tynn. Jeg synes den er tynn. Vi skal holde oss litt på Sørlandet litt til, for vi har fått en fra Erik her fra Vennesla One-Liner-fabrikk. Samme, altså fabrikk lenger nedover, ja, akkurat, ja. Ja, vel? Akkurat. Hva den sterkeste bygningen i Amerika? Nei, vet ikke. Bodybuilding. Eida, det. Hør på denne. Kantina. Det var feil. Det var fint. Det var fint, sånn som det var, ja. Ja, ja, ja. Her kommer hele. Akkurat. Kantina, så kan jeg. Det var så kort og greie, ja. Ikke sant? Det en anonym som har sendt inn denne. Hei. Hva er det rensligste dyr i jungelen? Har ikke peiling. Vet ikke. Nei. Hygienen. Hygienen? Ja. Her kommer en til fra en anonym. Hei, anonym. Hørt om kleptomanen som tok bussen. Det skal ikke være mulig. Tror du ikke det en som har sendt inn en one-liner og heter Tore, du? Nei, er det sant? Ja, hei Tore. Hei Tore. Vet dere hvilket land hvor alle er positive? Nei. Japan. Japan! Ah. Det nydelig. Vi rekker et par til i første omgang. Vi har mange enn enda. Ja. Nå kommer han. Jeg trodde det var min TV. Men så var det Philips. Ai. Jeg tar en fra Ronny, som en fast bidragsyter her. Hei, Ronny. Hei, Ronny. Hvorfor kan ikke jeg kline når Ku Klux Klan? Ronny har sendt inn mange i dag. Ronny fra Oslo. Hei, Ronny fra Oslo. Jeg trodde jeg hadde merket et par til fra han. Jeg tar en annen i mellomtiden. Ja, kan du ikke gjøre det? Det var radiofaglig veldig svagt av meg. Ja, vel. Hvorfor kan ikke jeg datt når Arald ditt? Nå må vi ta en pause, synes jeg. Ja, vi må ta en pause. Jeg klarer ikke mer. Du, jeg får ta en til fra Ronny fra Oslo. Hvorfor kan ikke jeg drive hor når G hør? Ja, er han fra Sørlandet, eller? Nei, han er fra Oslo, Ronny. Det er slutt tynn ut, sånn. Ja, det er veldig tynne på Sørlandet. Jeg tror det finnes one-liner av veldig høy kvalitet, og på Sørlandet. Du mener det? Vi har bare ikke sett igjen da. Du er jo fra Sørlandet selv. Nei, jeg er fra Vestlandet. Du har Sørlandsdialekt, ja? Nei, jeg har Stavanger-dialekt. Nei, faktisk er jeg jo født i Kristiansand. Men la oss ikke gå hva for... Hva var det jeg sa? Ja, ikke sant. Du hadde rett. Hva er det som skjer nå? Du, nå spiller vi en sang som heter I Write Sins Not Tragedies av bandet Panic etter disco. Du hører på radioresepsjonen på P3. Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til radioresepsjons one-line-spalte. Takk for det. Vi går rett på... Nå har jeg vist respekt for vignetten. Nei, ikke respekt for vignetten. Da må du rispe deg opp en gang på armen. Ok. Bra. Sånn. Vi går på neste one-liner. Vær så god. Denne kommer fra Laksa Øystein. Hei, Laksa Øystein. Hva heter Norges mest nysgjerrige fugl? Nei, det vet jo ikke jeg. Måse. Jeg tenkte jeg skulle ta en engelsk en, jeg. Siden tjuken ikke er her, så må vel det da være min oppgave. Selvfølgelig. Det fra Ladyboy Leif. Hei, Ladyboy Leif. Nei, den tok du i stad, det den Liverpool. Unnskyld, beklager, det var ikke meningen i det hele tatt. Da tar jeg en annen som fra Oba. Hei, Oba. Altså på engelsk da. Litt mer enn two-liner, vet du. Vet du hva, vi klipper vekk det der med den engelske ordene. Ah, takk for det. My mother gave birth to me underwater. It's less traumatic on the child, but it certainly was traumatic to the other people in the pool. Du må ta den en gang til. Litt saktere. Ja, rett og slett. Jeg bare lo fra høflig skyld, jeg. Okay, det hørte som du mente det. Ja. My mother gave birth to me underwater. It's less traumatic on the child, but it certainly was traumatic to the other people in the pool. Ok, nå skal vi ta en som denne one-line har drivet litt grann i hjørn med Steinar, men jeg vet han har såpass selvironi at det går bra. Hvis han ikke hadde hatt selvironi, så hadde det vært direkte sårende. Her kommer den. Når Steinar ute av studio, han da gatekjukken? Jeg synes den var litt tatt på kornet, da. Den var litt tatt på kornet, ja. Du var fra Tykos en linje laboratorium i Oslo. Det må være lov å også ha one-liner hvor ikke alle kan ta referansene, sånn som i denne her som sendt inn fra Berten Dokka i Rindal. Hei, Berten, takk. Hvorfor kan ikke jeg ri når Kristine Re Lilleholt? Jeg vet ikke om hun en offentlig kjent person, men det trenger ikke være så viktig. Man trenger ikke å ta alle referanser. Nei. Det skal være morsomt for noen. Ja. Vær så god. Her kommer en fra en anonym. Nei, den kommer fra Jungelvitsekongen. Hei, Jungelvitsekongen. Hvilke dyr i jungelen trenger ikke briller? Nei, hvilke dyr kan det være? Zebraen. Den gammel, lærte ikke du den da du var tre? Jo, kanskje det. Jeg tror du lærte den da du var tre. Jo, kanskje det. Du, jeg tar bitt litt selvkritikk. Greit. Det en som heter Larsipan. Hei, Larsipan. Hvorfor blir man skjev av hasj når sigaretter? Du klapper for den, da. Ja, jeg klapper for den. Ja. Her kommer en fra Badass Mofo Biaj. Hei, sånn, du. Kan man stikke kjepper i romhjula? Du lærte ikke den når du var tre, da. Nei, var den? Burde jeg lært den også når du var tre? Du burde lært den når du var lenge siden du var tre, da. Ja, det det. Jeg skal ta en som sendt inn fra en anonym, ja. Hei, anonym. Vet du hva kannibalen ikke spiser på grønnsaken? Nei. Rullestolen. Nei, jeg vet det. Jeg må bare gå videre, jeg. Ja, kanskje bare få gå videre. Ja. Kan ikke ta alle referanser hele tiden. Nei, ikke sant. Trenger ikke å ta alle referanser. Her kommer en fra anonym. Hei, anonym. Et veldig fjollete program i dag. Vær så god. Hvorfor må jeg neie når Janne? Er ferdig? Ja. Det nok en anonym som har sendt inn. Det blir sånn lun one-liner stemning her i dag. Ja, hei. Hvem hadde vunnet mellom Bin Laden og president Bush i sjakka? Nei, jeg har ikke veiling. Nei, Bin Laden så klart, for Bush mangler jo to tårn. Ah, det en slags. Genial. Ja. Her kommer jeg egentlig fra Johnny Pasta. Hei, Johnny Pasta. Den skrevet, den litt sånn omskrevet one-liner fra en one-liner Jan Teigen hadde i Grand Prix for noen år siden. Akkurat, det er spennende. Ja. Kan vi tro at glasnost ikke en brunost, men det gulost som alle vil ha. Ikke sikkert de yngste hadde alle referansene på plass der, men... Tenk å ta alle referansene. Nei, ikke sant. Skal moro for noen? Du, skal vi snøre igjen one-liner-sekken? Hvis det en seks, så synes jeg vi burde gjøre det nå. Da gjør vi det nå. Takker vi for noe? Vi takker ikke for noe. Vi holder på cirka 15 minutter. Det er ikke noe vignett nå. Nå skal vi gå rett på en melodi som kommer fra Beyoncé. Den heter Deja Vu. Radioresepsjon mandag til fredag klokka 1 på P3. Jeg spiller på mitt eget rumpehull. Jeg har nettopp spilt på mitt eget rumpehull. U2 og Green Day og The Saints Are Coming. Vi nærmer oss slutten av sendingen. Jeg må bare si tusen takk for alle sms'ene og alle mailene vi har fått til vår one-liner-spalte. Mm-hmm. Vi har fått sms'er og one-liner og masse andre ting også, mm-hmm. Men det var først og fremst til one-liner-spalten vi ønsket i dag, så tusen takk. Det hørtes ut som jeg ikke var takknemlig for de andre. Ja, nå ble det ironisk på slutten. Jeg ble ironisk, ja. Mm-hmm. Det var ikke meningen. Nei. Tusen takk uansett. Ja. Det er noen som har skrevet inn mail i dag om at i dag skal det jo egentlig avgjøres hvem som er tregest i reaksjonen av oss. Det stemmer det, for vi har altså hatt det har vært veldig jevnt. Det altså 2-2 i antall sjokk vi har fått mot hverandre på vår sjokkmaskin, som går på at man må trykke fortest etter at musikken har sluttet. Så det er bare å ringe bookmakeren sin med en gang, hvis du har tenkt å sette penger på dette. Det er helt åpent. Man kan vinne like mye penger på hver av oss. Jeg må egentlig bare si at denne sjokkmaskinen synes jeg har vært litt mer spennende denne uken her når Steinar ikke har vært der. Jeg synes det, ja. For når Steinar er her, så blir det litt forutsigbart. Veldig, jeg synes det blir liksom kjedelig, litt traust egentlig. Ikke sant? Litt traurig. Ja. Men det blir tilbake til det gode gamle, altså på mandag. Det traurige, treige. Ok, nå si litt om podcast, Tormann. Det som med podcast er at man kan laste ned alt det vi har sagt i løpet av sendingen, gratis på internett. Da går man inn på nrk.no/podcast. Laste inn en lenke derfra, eller så kan man bare gå inn i softwaren iTunes og gjøre det derfra i Music Storen. Hvis du er gammel eller ikke opptatt av ny teknologi, så kan du også høre Best of Sending på NRK P3 i morgen mellom 12 og 2. Nå er det sjokkmaskin. Vi tar hvert vårt håndtag og setter i gang. Nei! Det er, jeg, det har jo mye med alder å gjøre dette. Det er jo ikke tvil om det. Jeg er altså da radioresepsjons raskeste mann. Ja. Det er det. Jeg skal skyte deg også. Ja, du må skyte meg også. Åh, fy søren. Ble du litt lærere, mann? Du virket som du ble litt trist. Jeg var veldig treng nå, for det lyste grønt lenge, og så våkna ikke armen før langt. Sovna armen din? Ja, armen min sovna. Ah, oi, oi, du skjønner meg i siden! Au, oi, au, shit. Jeg tror nesten vi her i radioresepsjonen må ønske alle en god helg da, og anbefale å høre på Kompani Knudsen etter oss. De er på turné. Det var vondt. Går det bra, eller? Egentlig ikke. Legg deg litt nedpå da, vet du. Ok, skal jeg hente en biff til deg? En biff? En biff, ja. Det er bra å legge på såret. Ja. En biff, ja. Ha det, god helg. Så er vi tilbake alle mann på mandag. Ja.